gin to celebrate my sweet 16. Julia Marcel to na dzień dobry dziś w budziku, a jak zwykle na dzień dobry nasza piosenka dnia. Dziś drugi singiel z 10. albumu wydanego we wrześniu. Mam nadzieję, że Państwo kojarzą, o kogo chodzi, wraz z trójkowym znaczkiem na tej właśnie płycie. No i rzecz jasna, w Polsce to już złota płyta. Krótko i na temat. Lenny Kravitz. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Tough on my New York City. she's fine, she always survives. Lenny Kravitz, dziś wielokrotnie New York City. Nowe nagranie w Trójce, nasza piosenka dnia. Powróci między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, a tymczasem na budziku 7:45. Już coraz mniej, sam wiesz, nadziei w nas. Staram się zwalczyć własne Nobody, Kasia Kowalska, 11 minut po godzinie 4, poniedziałkowo. Ale właśnie, może się uda szybciusieńko, raz, dwa, trzy, tak, nasze budzikowe trzy szybkie przedbiegi uskutecznić. A zatem na adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. To już, trzy szybkie, czas, start. Czarne auto, widzę to czarno, widzę to czarno. Myślę o tym, co robiłem ostatnio. Widzę to czarno, widzę to czarno. Stawiać opór nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. Da nam już. Bo dom zajeżdża czarne auto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Nie myślę nic, bo leżę martwy. Widzę to czarno, widzę to czarno. Żyłem jak żyłem, żałować nie warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. Na drogę krzyż jedyne, co warto. Widzę to czarno, widzę to czarno. 100 lat nie żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. 100 lat niech żyją nam czarny pogrzeb i biały ślub. Twoja szminka jak zbrodni ślad, odpoczynek wieczny da nam już. Da nam. Odpoczynek wieczny da nam już. Da nam już. Da nam już. Da nam już. Poranne obgadywanie. A tak sobie pomyślałem, że może to właśnie ta pora. Gdyby państwo mieli ochotę, to kontakt z nami. No zresztą nie wiadomo, o co chodzi. W poniedziałek z samego rana. Ja wiem, ja rozumiem, ja spokojnie. Człowiek zmęczony, człowiek po weekendzie. Miał być wypoczęty, ale jak zwykle nie wyszło. Miał troszeczkę wcześniej wyjechać do pracy, bo wiadomo, troszkę się uzbierało jeszcze z ubiegłego tygodnia, a tu jednak poniedziałek potrafi zaskoczyć. No to powolutku, po cichutku te trzy szybkie. Ja za chwilkę rozstrzygnięcia, a na razie 14:15. Mówiłem właśnie poniedziałek, jak ten tydzień pędzi. 15 minut po godzinie 4. Poniedziałek, 20 października przed nami, to już 293 dzień tego roku. Słońce obudzi się za niecałe 3 godziny, 10 po 7. Zajdzie tuż po 17:30, zatem dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. A do końca roku już tylko, kto zgadnie? No nie, więcej, 72 dni. Imieniny Ireny, Kleopatry, Jana i Witalisa. Wszystkim świętującym już teraz najlepsze życzenia. Graża te i świerszcze muzyczne wspomnienie sprzed lat. No i czas na rozstrzygnięcie. Trzy szybkie już za nami. Błyskawicznie muszę krótko i na temat powiedzieć. Znowu 3-0 dla panów. Pan Paweł z Łosic podpisuje listę obecności. Za oknem plus 13. Tak, nie do uwierzenia, gdyby człowiek nie wstawał wcześniej rano i jeszcze przed świtem spoglądał na termometr. A tu proszę 13. U nas za oknem na Myśliwieckiej 16. Tym goręcej pozdrawiamy. U których nieco chłodniej, ale i tak ciepło. Pan Paweł z Łosic dziś pierwszy SMS-owo. Serdecznie gratulujemy. Pan Andrzej na dzień dobry melduje się ze Śląska Cieszyńskiego i pozdrawia wszystkich będących już na nogach. Bardzo dziękujemy. To pan Andrzej ze Skoczowa, wierny słuchacz. Dziś pierwszy mailowo. Serdecznie gratulujemy, a telefonicznie pan Wojtek z Bielska-Białej. No, to region bielski, okolice Skoczowa, Cieszyna dziś górą, tak należałoby powiedzieć, górą bez Kidami. Primo all'Alberte i pan Wojtek mówi wszystkim buongiorno z Bielska-Białej już w trasie. No to w nagrodę dla trzech panów, którzy dziś pierwsze sygnały podesłali, odezwali się do budzika klasyk, pan Wojciech. Mili państwo, pośród licznych opowiastek satyrycznych, z których nieraz miły słuchacz mój się śmiał, nie publikowałem słodkiej i niegłupiej anegdotki o facecie, który ze mną w szachy grał. O typku, który ze mną w szachy grał. Choć nie wąsko był obryty, znał roszady i gambity, bo teorię z mądrych książek kuł od lat. Grałem z nim bez przyjemności, bowiem grywał słabo dość i już po paru ruchach mu mówiłem mat. Po paru ruchach mu mówiłem mat. Aż tu facet dnia pewnego krzyknął mi, że dosyć tego, że tu jakiś podły spisek miejsce ma. Bo konkretna i realna sytuacja aktualna żąda, by wygrywał tylko on, nie ja. Na protesty mnie czuły rzekł, zmieniamy gry reguły, bo nie wytrzymują one życia prób. Od tej pory nie ma skuchy na twój ruch. Trzy moje ruchy, a za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Za każdy zbity pionek bierzesz w dziób. Na krzesełku się poprawił, za plecami mi postawił byków trzech, na widok których trzęsie febra. Trzy figurki naraz ruszył, dziób mnie puchnie, płoną uszy. A najśmieszniejsze, że on chyba znowu przegra. Przegra. Trójkowy budzik. I saw daleka, z daleka, z Nowej Zelandii. Rodzeństwo Angusa Julia Stone. No to z daleka i z bliska sygnał od Państwa za chwilę, ale wcześniej trzy daty z trójkowego kalendarium. 148 lat temu rodził się Aleksander Janowski, krajoznawca i propagator turystyki, współzałożyciel i prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Ziemia. Zmarł w 1944 roku. 95 lat temu marszałek Józef Piłsudski zainaugurował działalność Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wówczas to była Akademia Górnicza. W Krakowie to było 95 lat temu. Również w 1919 roku Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził ustawę o prohibicji, zakaz sprzedaży i wwozu napojów alkoholowych, dotyczył także piwa czy jabłecznika, został wprowadzony natychmiast w roku 1919. Ciąg dalszy kalendarium także tego muzycznego już za niecałą godzinę. Za moment dekalog, a później pan od pogody i najświeższa prognoza. A już nam się zrobiła kolorowa 4:30. Pan synoptyk o tym, że północna połowa oraz południowo-zachodnie krańce kontynentu znajdą się pod wpływem niżów, a na pozostałym obszarze Europy pogodę kształtować będą wyże. No i Polska na skraju rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Skandynawią i północnym Atlantykiem, a przez regiony północno-wschodnie z północnego zachodu na południowy wschód będzie przemieszczać się front okluzji, o którym to już mówiliśmy, a południe kraju będzie początkowo w strefie frontu chłodnego. Być może ktoś jeszcze rozumie coś z tego, co przeczytałem przed chwilą. Ja niewiele. Z północno-wschodnie krańce z północnego zachodu na południowy wschód, tak czy inaczej. No tak dla uściślenia. Aha, pan synoptyk dodaje, że z północnego zachodu napływa chłodne, polarno-morskie powietrze. Aha, to nie taka znowu prosta sprawa, bo jedynie z samego rana Małopolska, Górny Śląsk i Opolszczyzna będą jeszcze w ciepłym powietrzu. Wszyscy zgadujemy, jakim? Tak jest, polarno-morski. A teraz już po ludzku, pochmurno i deszczowo, w ciągu dnia możliwe tylko lokalne przejaśnienia. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i ciepło, ranek nie tylko miejscami mglisty i ciepły, ale także w ciągu dnia temperatura, no i czego sobie. W dzień ma być od 13 stopni na Suwalszczyźnie, 15-16 w centrum, a najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu nawet do 18 stopni. Płaci o czasie, nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, bo w niech nie było ni razu. Się przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem, przybiera wyrazy twarzy, co rusz jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasjerki zastąpić ciało Floriana. Bielizna i prywatne życie kasjerki PKP. Takie to prywatne życie. Bielizna na dzień dobry, poranną porą tuż po przebudzeniu. No niech będzie, że na wczas. Za 25 minut piąta. Państwa sygnały poranne już podglądam i skrzynkę mailową. Nasłuchuję jednym uchem wieści telefonicznych i podglądam też naszą skrzynkę SMS-ową. Gorąco pozdrawiamy wszystkich korespondujących. Jestem pełen podziwu, bo przecież z samego rana w poniedziałek jeszcze znaleźć czas na to, by zawrzeć swój podpis, no choćby parawkę o wartości temperatury czy o sytuacji na drogach, a później jechać dalej albo szykować się do pracy. Naprawdę raz jeszcze wspomnę. Jestem pełen podziwu. Pozostałym przypomnę budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Mailowo, telefonicznie i smsowo serdecznie zapraszamy. A z naszego budzikowego alfabetu przed chwilą bielizna, za moment WW, a później Piotr Bukartyk i Kasia Groniec. No i jaki tu wspólny mianownik? Na literkę P wszystkie nagrania. Prywatne życie przed chwilą, za moment piosenka z praniem w tle, ale wcześniej jeszcze po godzinach.

to posprzątać swoje zabawki i kolejkę poskładać. Dobrze, bo jak będę odkurzaczem odkurzała dywan, no to nie chciałabym dookoła tej kolejki. No proszę cię, chociaż to zrób. Skoro jest jak jest, to co tu zmieniać? A jak nie, to nie. Przemian, lepsze, słabsze. Ciekawe, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz? Więcej ma noga, tu nie postanie. A potem myślę, niosąc to pranie, że myślisz, zostań, choć mówisz, idź. Jest. I tak ma być. Tak ma być. Tak ma być. I tak do znudzenia lina przemian, lepsze, słabsze. I tak to w nowym tygodniu, tak to się plecie z praniem w tle. Jak trójka, czasem wyjazdowa, tak ja od dziś do piątku melduję się z Rzeszowa, tak delegacyjnie. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich budzikowych i trójkowych stałych słuchaczy. Maszeruję na pociąg Kropi, ale jest ciepło, to pan Zbyszek z Wielkopolski. Piosenka dnia, a no właśnie, miałem wspomnieć o poniedziałkowej piosence. Państwo piszą, w Radyjku było mówione, że w tym tygodniu będzie to piosenka dnia. No tak, w Radyjku, w kochanej trójeczce, w tym tygodniu, a dziś szczególnie Leny Krawiec. Państwa poranna korespondencja od pana Łukasza z Gliwic, który boksuje się z rzeczywistością też i poniedziałkową. Jedziemy, jedziemy wspólnie, a te państwa sygnały także obfitują w Bęcki. Zresztą dzień bez Bęcków dniem straconym. No, hej, panie Budziku, z kopyta w drogę. Dobrze, dobrze, takich protestujących sygnałów na szczęście mało, ale gdyby państwo mieli ochotę, gdyby komuś miało ulżyć, proszę bardzo. Protest Dance już teraz o 4:44. 45, jakby ktoś się czepił. Ludziom perspektywy brak. Weszłam na krzesło, żeby z góry zobaczyć, co ma spotkać mnie. Znowu wisiały nisko chmury. Przeto musiałam wyżej wejść. Poważnym ludziom sen odbieram, gdy teraz pląsam w ich papierach. Tańczę na stole, dzieckę zadzieram. Liczą pokera, a ja przed nimi kankana. Tęczę na stole, dzieckę zadzieram. Łukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankana. Szepą po plecach biegną ciarki, bo wyczuwają głębszy sens. W buncie potulnej sekretarki, co przybrał formę protest dance. Mam tylko jedno wieczne pióro. proszę, by skrzydła dał mi los. Chcę ponad duszne wlecieć biuro, not kartoteki, ciężki stos. Pod jaką firmą by mnie była i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, piłkę zadzieram, pukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Tańczę na stole, piłkę zadzieram, pukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Zmazałam podpis czyjś, na udach czuję oczy wściekłe, myślą jak przerwać występ mi. Niech licytują swoje siły, niech przekładają talię słów, byle mi miejsce zostawili. Na dzieci taniec moich nóg, zmieniają się przy stole gracze, a ja niezmiennie swoje skaczę. Pokera, a ja przed nimi kankala. Tańczę na stole, pieckę zadzieram, kółkę butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Protest. A no właśnie, po pierwsze jaki poniedziałek, po drugie jaki ranek. No to już możemy się domyślić, że pan Marcin jak zwykle w dobrej formie w Nowej Zelandii. Już za chwilę wtorek, dzień potrwa ponad 13 godzin ciepło i słonecznie, ale ranek rzeczywiście był chłodniejszy i ten wiatr doskwierał. Warto założyć sobie kurtkę troszkę cieplejszą. To informacja dla tych, którzy gdzieś w Nowej Zelandii, w okolicach Wellington, niesłychanie długą rękę wyciąga do podpisu listy, no dla nas poniedziałkowej i porannej listy obecności w budziku. Pan Marcin z Nowej Zelandii. Bardzo dziękujemy. Pani Ewa oraz pani Katarzyna z Wielkiej Wody, Chicago i Nowy Jork wspólnie z nami. I jeszcze pan Rafał z Wysp Brytyjskich też wspólnie z nami. Mglisty poranek, ale równie ciepły jak w Polsce. No to gorąco powinniśmy pozdrowić. Bardzo dziękujemy za te zagraniczne sygnały. Gdyby ktoś też chyba najszybciej mailowo, to zapraszamy. Za 10 minut piąta. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, barak z ponczem, nie problem, się nie bują. Hałas po dziesiątej. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena, tu enigmatik. Oderwa mnie od pracy, więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami, podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik, sami swoje między nimi chmury, kluby granik. Nie ma szampa na kaskad, za to żarpie z nas jakby tu był Madagaskar. Dla mnie tu blitz, mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko free, dawaj Majka. Cała prawda, wcala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowe bogactwa. Astma nie daje mi żyć, życie daje mi astma. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like enough stress. This is happiness. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island.